xuân thế. कलिए रास्पिन दो शब्द इन्होंने दिए, रास्पिन और रास्पिन। दोनों शब्दार्थ उपदेशक, गुरु, वक्ता, ऐसा अर्थ किया इन्होंने। राप और रास का अर्थ शब्द है, रप और रस धातु शब्द अर्थ में है। रास्पिनो रास्पी रास्पिनस्य आयु इत्यपि निगनो रप्तेर्वा रस्तेर्वा। शब्द करने वाला, कुछ बताने वाला उपदेशक गुरु। उतत्या मे यशसा श्वेतनायै, इसमें हमने पढ़ा था, मैं एक बार कंबोज जी का भी। उत अपिच पहले मंत्र के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। त्या तद शब्द के समानार्थक त्यद शब्द है, जैसे तव होता है ऐसे ही यहां पर त्यव शब्द द्विवचनांत यहां पर त्या मान रहे हैं। सुपाम सुलुक से विभक्ति को आकार आदेश, तत् शब्द के ही समानार्थक त्यक् शब्द है। यो स्तुत्यत्वेन प्रसिद्धो तौ अश्विनो, ऐसे यहां पर शरणाचार्य जी ने दिया है। स्तुत्य रूप से प्रसिद्ध जो अश्वि देवता हैं, उनको यहां पर त्यौ शब्द से कह रहे हैं। अध्यापक उपदेशक भी हो सकते हैं। आत्मा परमात्मा जैसे इन्होंने अर्थ किया है। त्या में यशसा श्वेतनायी, श्वेतनायी का अर्थ है ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए। विश्वम जगत श्वेत श्वेतयंत्या उषसा तत्संबंधिनी काले, सारे जगत को श्वेत बना देने वाली जो उषा है उसको यहां पर श्वेत शब्द से कहा। उषाकालीन आह्वानाय यतेयम, उषाकालीन आह्वान के लिए। श्वेतनाये प्रकाश आए, प्रकाश के लिए। उतत्या में यशसा श्वेतनाये, प्रकाश के लिए। सारे जगत को श्वेत कर देती है ना उषा, जब आती है तो अंधकार से श्वेत बना देती है। आजकल ये नहीं आता, रवि जी दो तीन दिन से हैं कहा। अच्छा ठीक जानता है लेकिन है नहीं। आज रात को सर आ गए रात में आए। उतत्या में यशसा श्वेतनायै, यहां श्वेतनाय प्रकाशाय है, शरणाचार्य ने दिया है। विश्वम जगत श्वेतयंत्या उषसा तत्संबंधिनी काले, तो मे यशसा श्वेतनायी, उन दोनों को अपने यश से ज्योति के लिए, अपने यश से ज्योति के लिए। व्यंता पामता उसी जो उहद्धई, व्यंता और पामता वो त्या के साथ ही जुड़े हुए द्विवचनांत है। सुपाम सुलुक से आकारा देश हो रहा है। व्यंता पांता, व्यंता का अर्थ है गतिशीलों को, पांता का अर्थ है रक्षकों को। पा धातु से पांता, रक्षकों को। व्यंता वी धातु से गति अर्थ हो जाएगा, गतिशीलों को। विविध बल से जो युक्त हैं, गतिशीलों को, रक्षकों को। औषिज है, उषिज का कामय मान अर्थ होता है कामना करने वाला, उषिग होता है वशकांतो, और उससे फिर अण प्रत्यय कर दिया अपत्य अर्थ में, तो अर्थ हो गया कामय मान का, कमनीय का जो पुत्र है, कामय मान का जो पुत्र है। मैं ये प्रथमा का एक वचन है, औषिजा हुवद्यई बुलाने के लिए, उसको पुकारने के लिए बुलाने के लिए आवातुम प्रवृत्तो अस्मि यत्न कर रहा हूं, ये अध्यार कर रहे हैं क्रिया का। प्रयो नपातम अपाम प्रणुध्वम, अपाम नपातम कृणुध्वम, तुम जो हो तुम पर्याप्त जलों के नपता को कृणुध्वम स्तुति करो। प्रमातरा रास्पिनस्य आयो, और जो निर्माता है मातरा, यहां पर भी ये सुपाम सुलुक आकारादेश हो रहा है, मातरव की जगह मातरा बन रहा है, निर्माता रव। माता की तरह हितकारिणी अहोरात्र देवते मानकारक, रास्पिनस्य आयो स्तुति करने वाले के, कीर्तनीय के, स्तुति करने वाले का यहां पर रास्प शब्द बनाकर घयंत, रपो अस्यास्ति या रसो अस्यास्ति सुट आगम कर दिया। जैसे रप धातु से बनाएंगे तो राप बन जाएगा, और राप बनाएंगे तो सुट आगम कर देंगे बीच में तो रास्प हो गया, और रस धातु से बनाएंगे तो रास बन गया, और रास बन करके फिर पुक आगम कर दिया अंत में, पुट का, हाँ पुट आगम, जैसे रस से रास बना दिया और अकार से पहले पुट आगम कर दिया सकार को, सकार को पुट आगम कर दिया तो रास प ऐसा हो गया। आगम का आगम कैसे होगा गुरु जी? नहीं क्यों सुट आगम कह रहे थे? नहीं, दो रस धातु से बनाया तो रास बन गया, रस धातु से बनाया तो ये शब्द बन गया रास, और इस सह को पुट आगम करेंगे तो सह के बाद में तो बैठ नहीं, नहीं अकार को पुट आगम करेंगे, अकार को पुट आगम करेंगे तो इसके आदि में तो बैठेगा अकार को पुट आगम, और यदि हम रप धातु से बनाए तो राप बना, और राप बना और पा को सुटागम कर दिया तो रास्प, माने रस धातु से भी बना सकते हैं शब्दार्थक, और रप धातु से भी रास्प बना सकते हैं। आगम प्रकृति को भी होते हैं, आगम प्रत्यय को भी होते हैं, आगम अंत में भी होते हैं, आदि में भी होते हैं, मध्य में भी होते हैं। आगम तो किसी को भी कर सकते हैं, आगम किसी को भी कर सकते हैं, ये व्याकरण की सम्मत प्रक्रिया है। हाँ पुट पुट अच्छा, अब इतना पढ़ने के बाद समाधि में रहते हो क्या अब? हैं समाधि में रहते हैं क्या अब? अब असंप्रज्ञात समाधि में रहते हो शायद। मैं आपकी जो बात है ना उस पर बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो व्याकरण में तो ये आगम होता नहीं है, हेतु जो दे रहे हो आप कि व्याकरण में तो ये आगम होता नहीं है तो पुट आगम तो होता नहीं है इसलिए शूट कर देंगे, इस बात पर मैं बोल रहा हूँ। ये सारे व्याकरण के ही तो हैं आगम जितने भी होते हैं। व्याकरण क्या है? प्रकृति प्रत्यय, आगम आदेश, प्रकृति को आगम, प्रकृति को आदेश, प्रत्यय को आगम, प्रत्यय को आदेश, यही व्याकरण है। प्रकृति के एक वर्ण को आगम भी हो सकता है, प्रकृति के अनेक वर्णों को भी आगम हो सकता है। कम सुना नहीं, आप सुने नहीं ठीक है, यही तो सीखना है यहाँ। निरुक्त पढ़ते पढ़ते यही तो सीखना है कि कहीं प्रकृति में आगम कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं। प्रशोद्रादिनी यथोपदिष्टम की व्याख्या पढ़ रहे हैं ना, प्रशोद्रादिनी यथोपदिष्टम जो मूलतः एक जो नियम है, व्यवस्था है, उसका विस्तार पढ़ रहे हैं निरुक्त में। उसको ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए ना कि कहीं हुआ तभी हम इसको करेंगे। यहाँ पर इन्होंने प्रमाण दे दिया है? और ना भी हो तो भी आग्रह नहीं करना कि हमारे को ये कहीं होता है तो ये करेंगे। नवीन भी होगा प्रवो न पातम अपाम क्रीणध्वम प्रमातरा राश्विन से आयु। आयु जो है मनुष्य को कहते हैं। आयु शब्द मनुष्यवाचक है तो उसका षष्ठी में आयु। राश्विन से आयु स्तुति करने वाले मनुष्य के मातरा निर्माताओं का स्तुति करने वाले मनुष्य के जो निर्माता हैं उनका तुम खूब क्या करो स्तवन करो और जलों के जो मत्ता हैं उनका वो करो स्तवन करो। अपाम नपातम कृणुध्वम प्रमातरा राश्विनस्य आयुः। निर्माता यहाँ पर ये शब्द है ना मातरा निर्माता। अपान नपातन संतानों का संरक्षण, संतानों का जो संरक्षण है तुम भली प्रकार करो। राश्विनस्यायो वक्ता मनुष्य की जो संतान है अपाम नपातम उनके संरक्षण का भली प्रकार उनके संरक्षण को भली प्रकार करो। आयु शब्द होता है मनुष्य का वाचक और आयु का षष्ठी में आयो मनुष्यस्य। उतस्याव्यंता जैसे कि यहाँ पर विश्व देव देवता है यद्यपि इस मंत्र का, लेकिन विश्व देवा में भी अश्विनो ले लेंगे। विश्व देवा बहुत सारे देवताओं का समुदाय है, उसमें से अश्विनो को यहाँ विश्व देवा के रूप में देख रहे हैं। उतत्या यशसा व्यंता पांता वे यशस्वी यश से बढ़े हुए तत्वदर्शी यशसा। जैसा चंद्रमणि जी ने अर्थ किया ना इसमें भी सुपाम सुलुक से या कर दिया, तृतीय एक वचन नहीं मान रहे। यशसा का अर्थ किया ना यशस्वी तो ये तृतीय एक वचन नहीं मान रहे यहां से जी। यशसा जो है मैं इन्होंने तृतीय एक वचन अर्थ किया है, लेकिन चंद्रमणि जी ने जैसा अर्थ किया उसके अनुसार ये यशस शब्द से विभक्ति को आ करके यशसा द्विवचनांत माना है। यशस्वी व्यंता तत्वदर्शी पांता रक्षक मातरा माता पिता की माता की तरह स्नेह करने वाले या निर्माता। नेवा श्वेतनाये मेरे और तुम्हारे विद्या के लिए हुवद्धि देने के लिए प्रवृत्त हूं। अध्यार करेंगे क्रिया का प्रवृत्त हूं। औषिजा विद्याभिलाषी मनुष्य संबोधन तो नहीं होना चाहिए। औषिजा जो है यहां पर प्रथमा का एक वचन है जो औषिजा है राश्विनस्य आयु वक्ता मनुष्य की। अच्छा अच्छा इन्होंने औषिजा को जकारांत मानकर बहुवचनांत किया है पर ऐसा बनेगा नहीं है। औषिजा हे विद्याभिलाषी मनुष्यो राश्विनस्य आयो वक्ता मनुष्य की संतानों का संरक्षण प्रकृण धुन तुम भली प्रकार करो। ये मनुष्यों का कर्तव्य अध्यापक उपदेशकों की संतानों की पालन का भार अपने ऊपर लें, अध्यापक उपदेशक की संतानों का पालन करने का भार, जिससे उन्हें इसके लिए किसी तरह की चिंता न करनी पड़े। ये आयु जो है जी मनुष्य का, आयु शब्द मनुष्यवाचक है जी, तो वहां इन्होंने रुक्त में निघंटू में आयवह ऐसे बहुवचन में पढ़ा और आयु अन्न नाम में पढ़ा हुआ है, तो क्या आयवह बहुवचन में ही इष्ट है इनको मनुष्य नाम वाची हो तो? यहाँ तो जैसे अर्थ कर रहे हैं तो फिर वो यहाँ तो एक वचन ही हुआ, एक वचन है तो वो बहुवचन में पढ़ा है, कहीं पर बहुवचन देखा होगा उन्होंने, उस दृष्टि से उस पद को उठाकर पढ़ दिया, बाकी तो आयु एक वचन में भी प्रयोग हुआ मनुष्यों के लिए, मनुष्य के लिए। जी आयु का अर्थ जो मनुष्य कर रहे हैं ये तो इन्होंने किया, चंद्रमणि जी ने, व्यासाचार्य जी ने तो किया, नहीं सभी कर रहे हैं, तो आयु शब्द है ना मनुष्य नाम में पड़ा हुआ, आचार्य जी कहते हैं बहुवचन में पढ़ा हुआ है, तो जैसा मैंने उसका उत्तर दिया ना कि बहुवचन में पढ़ा हुआ शब्द, ये नहीं उसका अभिप्राय ले रहा हूं कि बहुवचन में ही उसका प्रयोग होगा, कहीं एक वचन में प्रयोग होगा तो वो भी मनुष्य का अर्थ देगा, मनुष्य भी पढ़ा हुआ मनुष्य नामों में, हाँ मनुष्य, हाँ जनता, हाँ बहुवचन ही दिया हुआ है, हाँ तो ठीक है, हाँ एक वचन भी हो जाएगा। क्या छप गया? छूट गया थे। अपाम नपातम जो है ब्रवीमि वह युष्मान यद यूयम एतस्मिन् कर्मणि अपाम नपातम तन्नामकम देव विशेषम अपि भागिनम। रास्पिना तो रास्पिना प्रकृष्ट ध्वनि युक्त वृष्टि उदकवतो मेघस्य। रास्पिन जो है शब्द करने वाले को कह रहे हैं, शब्द करने वाले अध्यापक उपदेशक भी इन्होंने माना, शब्द करने वाले जो है वो मेघ भी होता है, खूब सारा वृष्टि उदक, स्तोता पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्तोता पुत्र की प्राप्ति के लिए। अपाम नपातम एक देवता भी होता है, अग्नि को अपाम नपात कहते हैं ना, प्रवो अपाम नपातम कृणुध्वन, पर ये अपाम नपातम एक नपातम अपाम, प्रवो नपातम अपाम अलग अलग पद है ना, नपातम अपाम क्रियापद नहीं देख रहे नपातम को, अपाम नपातम क्रिया उसका अश्विनों को तो नहीं होना चाहिए, अपाम नपातम कृणुध्वन। ये जो अपाम नपात है उसको बनाओ ऐसा कह रहे हैं, रास्पिनस्य आयोः मातरौ अपाम नपातम कृणुध्वन, जो यहां पर विधि है वो अपाम नपातम कृणुध्वन के रूप में है। उतत्या में यशसा श्वेतनायै व्यंता पांता उषिजो उवध्यै उसी जो हुई प्रवो नपातम अपाम कृणुध्वन प्रमातर रास्पिनस्य आयो मातरौ, ये सब अश्विनौ हैं, पांता व्यंता यशसा इनको इन्होंने अश्विनौ को विशेषण के रूप में देखा, रास्पिनस्य आयो मातरा ये भी एक पूरा एक पद हो गया, और विधि होगी अपाम नपातम कृणुध्वन अग्नियुक्त करो इसको, हे मातरौ अपाम नपातम कृणुध्वन किसको, मैं वह मुझको भी मेह वह अपाम नपातम मेह अपाम नपातम सबके द्वारा कामना के योग्य औषिजा पिता की संतान सबके द्वारा जो कामना के योग्य है पिता की संतान मैं ज्ञान ज्योति के लिए श्वेतनायी गतिशीलों व्यंता सब प्रकार से रक्षा करने वालों पांता उन आत्मा परमात्मा दोनों का कीर्तनीय कर्मों को करता हुआ स्तवन करता हूं। कीर्तनीय कर्मों को करता हुआ यशसा स्तवन करने का प्रयास करता हूं। हुवध्यै हे मेरे बंधुजनों तुम भी न केवल आत्मा परमात्मा का अपितु तीनों लोकों में निवास करके हमारे ऊपर उपकार करने वाले अग्निदेव अपाम नपातम तीनों लोकों में निवास करके हमारे ऊपर उपकार करने वाला जो अग्निदेव है एक अग्निदेवता को तीनों लोकों में मानते हैं पृथ्वी स्थानी मध्यम स्थानी और द्युलोक स्थानी तीनों लोकों में निवास करके हमारे ऊपर उपकार करने वाले अग्निदेव और हम स्तोताओं का निर्माण करने वाले हमारे माता पिता धरती और आकाश का स्तुति गान करता हूं धन्यवाद। आकाश का स्तुति गान और धन्यवाद करो। मंत्र पूरा सही तो बैठ नहीं रहा है। रिंजति प्रसादन कर्मा आवरिंजते ऊर्जा विष्टिषु इत्यपि निगमो भवति। रिंज धातु सजाने अर्थ में वेद में प्रयुक्त होती है तो रिंजसे का रूप है आवरिंजसे ऊर्जा विष्टिमिंद्रम मरुतो रोदसी अनक्तना हुबे यथानो अहनी सचा भुआ सदा सदो वरिवस स्यात उद्भिदा वरिवश्यति है वरिवश्यता वरिवश्यात उद्भिदा उद्भिदा मरुतः ऊर्जां दृष्टिषु हे स्तुत्य विद्वान पुरुषो मरुतः जो स्तुति के योग्य जो विद्वान पुरुष हैं उनको मरुता कह रहे हैं। ऊर्जा दृष्टिषु बलदायिनी उषाओं के प्रादुर्भूत होने पर ऊर्जा दृष्टिषु रिंज से हृदय मंदिर को सजाने के लिए रिंज से व इंद्रम रोदसी आ अनक्तन आप परमेश्वर और द्युलोक और पृथ्वीलोक को विद्या द्वारा प्रकाशित कीजिए। वह आप इंद्रम रोदसी वा आ अनक्तना इंद्र को परमेश्वर और द्युलोक तथा पृथ्वीलोक को विद्या द्वारा प्रकाशित कीजिए। हे स्तुत्य विद्वानों विष्टि समय में प्राकुशा काल में रिंज से हृदय मंदिर को सजाने के लिए ये काम करो परमेश्वर को और रोदसी द्यावा पृथ्वी को विद्या से प्रकाशित करो। यथा में उभे एनी जिससे हमारे दोनों दिन रात उभे एनी सचा भुआ हमारे अनुकूल हूं उद्विदा और अपने आविर्भाव से सदा सदा वरिवश्यात हमारे प्रत्येक घर को पूजित करें जिससे हमारे दोनों दिन रात उभे अहनी का दिन रात को सचा भुआ हमारे अनुकूल होते हुए उद्विदा अपने आविर्भाव से सदा सदा हमारे प्रत्येक घर को सदा घर के लिए आता है वरिवश्यात सुपूजित करें। वरिवश्यात क्रियापद वरिवश्यात दस चित मैं ये देख रहा हूं वरिवश्यात क्रियापद है क्या, एक बार बता देता हूं। वरिवश्यात है उदय के द्वारा वरिवश्यात है क्रियापद के रूप में रखा है। आव रिंज से ऊर्जा विष्टुषी सब ओर से तुम्हें रिझाता हूं। रिंज से ऊर्जा विष्टिषु ऊर्जा वालियों के उदय काल में, ऊर्जा विष्टिषु उदय काल में इंद्रम मरुतो रोदसी अनक्तन। इंद्र को मरुतों को मरुत भी द्वितीय बहुवचन मान रहे हैं। रोदसी और द्यूलोक पृथ्वीलोक को अनक्तन सोम से तृप्त करो अध्यार कर रहे हैं सोम का। आव रिंज से सब ओर से तुम्हें, वह माने तुमको, रिंज से सब ओर से मैं व्यक्ति से उत्तम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष मान रहे हैं। रिंज से मैं रिझाता हूं तुमको, आ रिंज से मैं तुमको रिझाता हूं। ऊर्जा विष्टि सी ऊर्जा वाली जो ऊर्जा वालियों के उदय काल में, इस सूक्त का देवता ग्रावा है जो कि श्रम तपस योग साधना आदि के प्रतीक हैं। श्रम तपस और योग साधना उन्हें संबोधित करके कहा गया कि मैं उपासक ऊर्जा से युक्त प्रथम जो ज्ञान रश्मि रूपी उषा है उसके उदय काल में तुम्हें रिझा रहा हूं। श्रम तपस और योग साधना आदि के प्रतीक हैं ग्रावाण है, तो उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि मैं उपासक ऊर्जा से युक्त प्रथम ज्ञान रश्मियों रूपी उषाओं के उदय काल में तुम्हें रिझा रहा हूं। मानी ग्रावाओं को बहुस्नात है ग्रावा श्रम तपस और योग साधना आदि। तुम ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर, उसकी मरुत नाम से पुकारी जाने वाली दिव्य शक्तियां, द्यूलोक और भूलोक आदि उनके निवासियों देवों मनुष्यों को निष्पादित किए हुए अपने आनंद से प्रसन्न करो। जिस प्रकार परस्पर मिलकर चलने वाले दिन रात अपने उदय के द्वारा सब स्थानों में हमारा अभ्युदय अभिवृद्धि करते हैं, उसी प्रकार तुम भी सब स्थानों में हमारा अभ्युदय और वृद्धि करो। वरिवश्यात है प्रत्येक घर में विस्तार करें अपने उदय के द्वारा। कौन है, किसके उदय के द्वारा? दोनों जिस प्रकार, दोनों उभे यथा नो अहनी, दिन और रात जैसे साथ साथ विद्यमान रहते हैं, प्रत्येक के साथ जुड़े हुए हैं विद्यमान रहते हैं, प्रत्येक घर में अपने उदय के द्वारा घर में विस्तार करो। ग्रावाओ हे ग्रावाओ प्रत्येक घर में विस्तार करें। हाँ जी, क्या बोल रहे? रिंज धातु यास्क में इसको प्रसाधन कर्मा माना है, प्रसाद है थी भूषित करता हूं। यहाँ व्यक्ति से आत्मपद व्यक्ति से जो है वो हो गया मध्यम पुरुष हो गया उत्तम पुरुष की जगह। रिंज से पर ये स्वर से ऐसा लगता है कि क्रियापद है, इसमें जो क्रियापद लगता है जहां पर क्रियापद होता है ना वहां निघात हो जाता है, बाद में जब आता है किसी पद से उत्तर आता है आदि में आएगा तो अलग बात होती है। मंत्र में तो वो एक श्रुति हो रही है पर पद पाठ में निघात है जी, सर्वानिघात सर्वनिघात, तो उससे पकड़ में आ जाता है। जैसे सर्वनिघात होता है तो वो तिंगंत पद होता है। संगीता में तो रिंज से ही है पर पद पाठ करेंगे तो रिंज से ही है। इसमें मूल मंत्र में चंद्रमा होने वाले पुस्तक रिंज से पाठ किए मूल में। हाँ, वो तो गलत सब जाता है ना, बहुत सारी बातें ज्यादा बच्चे बहुत नहीं है। आव रिंज से, ये जो रिंज से है ना, रिंज से नहीं होना चाहिए, रिंज से होना चाहिए। हाँ जी, इस बिंदु पर पता नहीं उनका ध्यान जाता था या नहीं जाता था कि पद पाठ करते समय मुझे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो तिंगंत पद है या सुगंत पद है। हाँ, दूसरे भाषाओं को देखते ही हैं, उसमें रिंजसे का अर्थ जो है वो दिया है प्रसाद हयामी। गुरु जी, अगर मान लो यहाँ छपने में भी गलत है, अर्थ में भी उसी रिंजसे चतुर्थी प्रकार से किया, वही तो आचार्य जी कह रहे हैं। वरिवस्यात इसमें स्वर ऐसे दिया है वरिवस्यात, जैसे पदपात का स्वर दिखा रहा हूं, ये उदात्त किया है, उदात्त अनुदात स्वरिता। वरिवस्य धातु बना दी, यक प्रत्यांत कंडवादि यक वरिवस्यात, वरिवस्यात, वरिवस्यात, वरिवोधनम सोम लक्षणम इच्छत अस्माकं देवेभ्यो दातुं पातुं च इच्छत वरिवस्य सोमसुद्भेदनेन विदारणं कुरुत इत्यर्थ सोमेन मृक्षयत परिचरत उद्भेद उद्भेदकेन धनेन पूरयातान। ये तो माना तो द्विवचनांति है, वरिवस्यात दीर्घ हो रहा है, ये दीर्घ वरिवस्या, वरिवस्या शब्द से वरिवस्यात ऐसा बना लिया। सद सद ये एक ही शब्द बनाया है पदपाठ में, सद सद सद सदो सद सद एक ही माने पदपाठ में इसको एक ही पद दिखा दिया। नहीं, सद सद एक ही दिखा दिया इन्होंने, प्रत्येक घर में विप्सा हो सकता है, सदा सदा विप्सा हो गया और इसलिए फिर वो एक पद दिखा दिया। अवग्रीय पद दिखाया इन्होंने सदा सदा, जैसे अवग्रीय पद दिखाते हैं तो फिर ऐसे कर देंगे, ये दिखा देंगे बीच में, अवग्रीह पद दिखाना होता है ना, तो उसका ये संकेतक है। जैसे यही दिखाया, बीच में अवग्रह कर दिया, मंत्र में तो नहीं है, ये मंत्र में नहीं है, लेकिन जब पद पाठ दिखाएंगे तो ये चिन्ह देंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि ये अवग्रीह पद है, सदा जो है अवग्रीह पद है, माने एक समस्त जैसा है ये पद सदा सदा, और उसमें जो पूर्व पद है वो अवग्रीह पद हो जाएगा, पूर्व वाला जो पद है वो अवग्रीह हो जाएगा। जैसे हिरण्य गर्भ है तो पद पाठ दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ये जो है हिरण्य जो शब्द है अवग्रीह पद है, हिरण्य गर्भ संवर्त ताग्रे, तो पूर्व पद जो हिरण्य है वो अवग्रीह पद हो जाएगा इसमें। जहाँ संधि का नियम लगते हुए भी संधि नहीं होता वहाँ ये अवग्रह लगा। नहीं, यहाँ तो कोई संधि का कोई चक्कर ही नहीं। आपने तो एक नई बात बता दी, मैं अभी तक ये दो पद है गुरु जी हिरण्यगर्भ में, दो पद है, दो पद तो है ही, समस्त पद है, समस्त पद होने के बाद जब पदपाठ दिखाएंगे तो फिर वो अवग्रीय पद को दिखाने के लिए ये इसका प्रयोग करते हैं। तो गर्भ भी तो अवग्रीय पद नहीं नहीं, पूर्व पद को ही अवग्रीय पद बताएंगे। हिरण्य गर्भ इति हिरण्य गर्भ, हिरण्य को अवग्रीय पद दिखाएंगे। वेद में तो ऐसा है नहीं ना, वेद में तो बहुत ही कम समास हैं और ज्यादा से ज्यादा दो पदों का ही समास होता है। मैंने देखा नहीं कि तीन पदों का समास भी वेद में मिले। लौकिक भाषा में लंबे लंबे समास हैं, पर वेद में जो है ना समास कम से कम है, ये देखना आप लोग। समास कम है और समास है भी तो दो पदों के हैं। ये सोच रहे होंगे उस समय समास विकसित होता है, वेद और छोटे होते हैं। विपरीत लक्षण है, अपना सिद्धांत छोड़ने भी अविधा में नहीं कह रहा था। विपरीत लक्षण व्यंग करने के लिए होती है जी। करने के लिए होती है, दूसरे की मान्यता को कथन करने, उनके अनुसार ऐसा जो लोग उसे ऐसा करते रहे उनको सहायता कर रहे हैं कि आप ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं। व्यंग तो है, वो लोग जिस जिस तरह के हेतु बना करके वेद में इतिहास आदि जो भी देखते हैं या बाद में बने हैं अविकसित मानते हैं, उसी में उनको भी एक सहायता करने की, इसी तरह का एक भी बनेगा। तो ये जो है वरिवश्यात है द्विवचनांत, प्रत्येक घर में विस्तार करें। वरिवश्यात है करें, सब ओर से तुम्हें रिझाता हूं मैं। वह ये तो ग्रावाण है, वह मैं तुमको वह सब ओर से रिझाता हूं, प्रसादित करता हूं, सजाता हूं। ऊर्जा विष्टिषु, ऊर्जा पैदा करने वाले उदय काल में रिझाता हूं। इंद्रम मरुतो रोदसी, इंद्रम मरुतो रोदसी अनक्तन, सोम से तृप्त करो तुम। उभे यथानो अहमी सचा हुआ, दोनों जिस प्रकार हमारे दिन रात साथ साथ विद्यमान हैं, सदा सदा वरिवश्यात उद्भिद, प्रत्येक घर में विस्तार करें अपने उदय के द्वारा। उद्भिदा, उद्भिदा का अर्थ कर दिया उदय के द्वारा। श्रम तपस और योग साधना आदि को यहां पर ग्रावाणा कहा है। ग्री शब्दे श्रम तपस योग साधना आदि के प्रतीक बताए, जो ग्रावा है। श्रम तपस योग साधना आदि, ग्रावा तो वैसे वो ही होता है, पत्थर ही होता है, लोडी पीसते हैं जिसके द्वारा सोम को है जी। हाँ बहुबरी है, हिरण्य है गर्भ में जिसके। जी तो वहां तीन प्रकार के देवता है ना, वहां पृथ्वी स्थानी, मध्यम स्थानी, अंतरिक्ष द्विलोक स्थानी। तो कहां से पड़ा है वो? मध्यम स्थानी हो गए, मानी पहले पहले जो पहले हैं अग्नि आदि, वो हैं पृथ्वी स्थानी, फिर आते हैं मध्यम स्थानी, फिर आखिरी में द्विलोक स्थानी देवता। छह वर्ग की हैं, तो उसमें शायद ये सब नीचे वाले हैं पृथ्वी स्थानी हैं। हाँ पृथ्वी स्थानी है। गुरु जी, जी वेद में जैसे कारक व्यत्यय विभक्ति व्यत्यय का तो अनुमान ठीक है, पता लगता है कि लगा लेंगे, लेकिन ये अर्थ व्यत्यय जैसे यहाँ प्रसादन कर्मा में आ गई है, इस मंत्र में कैसे जानेंगे कि ये इस अर्थ में ही ये शब्द है, दूसरे अर्थ में नहीं है? क्या क्या बोल गए? ये जो रिंज से आया गया, रिंज धातु है। हाँ। तो रिंज धातु प्रसादन कर्मा अर्थ में तो नहीं है धातु पाठ में। हाँ। तो यहाँ पर ये अर्थ बदल व्यत्यय कर दिया। अनवगत था तभी तो उसमें रखा है इन्होंने बताने के लिए, वो रखा तो, लेकिन गुरुजी उन्होंने जिन्होंने भी ये खोज की तो कैसे अनुमान लगाया उन्होंने कि यहाँ पर ये यही अर्थ हो सकता है, होगा मंत्र से हम भी ये भी तो समझे कि ये अर्थ कैसे निकाला जा सकता है। ये अर्थ निकालने के लिए तो वही तरीके हैं कुछ, जो है ना व्याकरण से निकालते हैं, वृद्ध परंपरा से निकालते हैं, प्रकरण से निकालते हैं, दूसरे शब्दों के साथ में जो पढ़ा हुआ है उसके आधार पर निकालते हैं। तो इस मंत्र में इसका आधार बताइए गुरु जी को। नहीं, रिंज से, रिंज धातु तो धातु पाठ में देख सकते हैं यहाँ पर, रिजी भ्रिजी भर्जने, भर्जन अर्थ है। भर्जने, भर्जन तो वही है, भर्जन तो शुद्ध करना ही होता है एक प्रकार से, भूंजना। अब इसमें ये जैसे मैं तुमको ऊर्जा के देने वाले के उदय काल में इंद्र मरुत रोदसी इन सब को क्या करता हूँ, ये भी क्रियापद है अनक्तना। वह रिंज से ऊर्जा विष्णु इंद्र मरुतो रोदसी अनक्तना उभय थानो अनि सचा भुआ सदस सदैव वश्यात उद्भिदा। यही है कि इसमें जो ऐसा कहा है ना कि आव रिंज से, मैं तुमको रिंज से, इन्होंने वो कर दिया, ये सुबंत पद तो नहीं कर रहे, ये वो कर रहे हैं शायद असे प्रत्यय कर रहे हैं, से असेन वो होता है ना, तुम अर्थे से सेन असे असेन, नाम पद ही बनेगा वो भी, पर ये चतुर्थी तो क्योंकि गुरु जी कल्पना करने वाले के लिए धातु जैसे गति स्थानार्जन उपार्जन इशु है उसमें सामर्थ्यवान होना जीना, तो यहाँ वो ये भी कल्पना करेगा कि हृदय मंदिर को सामर्थ्यवान करने के लिए, या ये अर्थ क्यों नहीं निकाला? रिजी ब्रिजी भर्जन बोल रहा था मैं, इसमें नहीं होगा, लेकिन वो वही व्यत्यय करने लगे तो वेदमो भी हो जाएगा। ठीक है, प्रसादन सजाना, जी प्रसादन, मैं तो ये सोच रहा था कि प्रसादन इसलिए लिखते हैं कि वहां जाकर के मुंह वहां साफ कर लें थोड़ा, प्रसाद हैति प्रसादना, नहीं वो थोड़ा ठीक कर लेते हैं ना अपने को, स्वच्छ कर लेते हैं, साफ सजा लेते हैं, जी क्या पता है संस्कृत कर लेते हैं। अभी मैं जितने मंत्र इनमें जो अर्थ यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं ना, इसमें आप लोग ये करते जा सकते हैं कि ये अभी ये मंत्र अस्पष्ट है, ये मंत्र अस्पष्ट है, मेरे को भी पता तो लगता ही है पर हेल्पलेस हूँ, क्या करूँ, जितना जितनी शक्ति लगा पाते हैं लगा रहे हैं, जहां पता चलता है कि ये तो स्पष्ट है, तो आप लोगों को भी पता चल जाता है कि ये स्पष्ट है। आप तो हेल्पलेस है, हम तो हेल्पफुल है आपके। नहीं, आप भी तो हेल्पलेस हो जाते हैं ना, जब मैं हेल्पलेस हूं तो फिर आप कैसे। रिजु नीति, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक वाक्य में अधिक से अधिक कितने क्रियापद होते, कितने भी हो जाओ उसमें क्या है, कभी कभी एक एक मंत्र में बहुत सारे हैं। नहीं, वाक्य का मतलब आपका एक मंत्र में, नहीं नहीं दो बात होगी ना, तो एक मंत्र में पूछ रहे हो या वाक्य, तो एक थिंग वाक्य में ऐसा परिभाषा की है व्याकरण में, लेकिन कभी कभी अनेक उपवाक्यों का एक वाक्य बन जाता है। हाँ, उसमें फिर वाक्य एक वाक्यता हो जाती है, उपवाक्यों से एक वाक्य बना देते हैं। इसे तोड़ जे त्वा वायवस्थ, जिसमें कई सारे वाक्य हैं और फिर एक वाक्य बनाया है। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है जैसे, निर्धारण तो क्या, स्थ भी तो स्थ एक क्रिया है। इसे तोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वस् सविता प्रार्पयतु क्रिया, श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वं क्रिया है, भागं प्रजावती। नहीं, ये तो नहीं, ईशत क्रिया है, मावस्तेना ईशत मागसंसो स्यात क्रिया है, यजमानस्य पशून पाही क्रिया है। सामान्य रूप से तो जी एक ही क्रिया को एक वाक्य में ग्रहण करेंगे, सामान्य रूप से एक क्रिया को एक वाक्य में व्यवस्थित करेंगे। सामान्य रूप से क्या हो, तो व्याकरण में तो बताया ही कि एक थिंग वाक्य, वाक्य की परिभाषा ही है जिसमें कम से कम एक थिंग पद हो। एक थिंग है जिसमें वो वाक्य होता है, थिंग थोड़ी हो, थिंग नहीं है ना। रामा गता जैसे बोला तो अस्थि क्रिया है वहां पर, देवदत्तेन रामा गता अस्थि क्रिया है, या देवदत्ता गता यहां भी अस्थि क्रिया है। रिजु नीति, रिजु इत्यस्य भवति, रिजु नीति नो वरुणा इत्यपि निगम भवति। रिजु सत्य का वाचक है, रिंज धातु से सिद्ध होता है, क्योंकि सत्य सदा सुसज्जित रहता है, ऐसे दिखा रहे हैं। रिजु नीति माने सत्य नीति, रिजु का अर्थ सरल होता है, इन्होंने सुसत्य, सत्यवाचक रिजु शब्द से भी रिजु नीति सत्य नीति। रिजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान, अर्यमा देवई सजोसा, विश्व देवा देवता है, देवई सजोसा देव इंद्रियों से संयुक्त, सजोसा मानी युक्त, देव इंद्रियों से युक्त, वरुण मित्र अर्यमा विद्वान, श्रेष्ठ मित्र अर्यमा विद्वान, न्यायकारी विद्वान, नह रिजु नीति नयतु, हमें सत्य मार्ग से ले जाए। रिजु नीति ये तृतीया का एक वचन है, रिजु नीति शब्द से टा आएगा, प्रथम पुरुष नहीं, सुपाम सुलुक से पूर्व सवर्ण आदेश हो गया, टा की जगह ई हो गया और फिर आकार सवर्ण दीर्घ हो गया, ठीक है। रिजु नीति आगे टा, टा की जगह ई आ गया और फिर उसको आकार सवर्ण दीर्घ हो गया, रिजु नीति। ये सत्य मार्ग से, रिजु नित्या सत्य मार्ग से मेहमानी हमको ले जाए, कौन ले जाए, वरुण मित्र अर्यमा विद्वान, वरुण मित्र अर्यमा, हाँ नए तू यहां पर लिखा ही है, वरुण मित्र अर्यमा जो विद्वान है वो ले जाए। देवई सजोसा, देवों के साथ समान प्रीति वाला, मानी इस पूरे अस्तित्व में जो देव शक्तियां काम कर रही हैं, उनके साथ प्रीति वाला जो ये वरुण मित्र, नहीं तो इन्होंने इंद्रियां कर दिया। थोड़ा दूसरा मैं संभावना प्रस्तुत कर रहा हूं, देवई सजोसा मित्रो वरुणो अरियमा, जो अन्य देव शक्तियां काम कर रही है इस सृष्टि में, सारा जो वेद है अत्यधिक सह अस्तित्व के ऊपर बहुत ही ज्यादा वो, माने जब हमको वो चीजें दिखाई देने लग रही हैं, अब जीवन विद्या वाले जिस बात के लिए कह रहे हैं ना, मैं इतने अर्थ में कह रहा हूं कि पूरा जो सहअस्तित्व है उसकी महिमा गा रहे हैं कि ये सब जो है कितना मिलकर के वैश्वदेव, विश्व की देवी शक्तियां जो है ना मिलकर के काम, वो भी सहअस्तित्व है कि अधिक को जब कम नाश करने लगे तो कम को हटा दो, तो सहअस्तित्व माने, हाँ बेशक उनका ना हो, हमने उनकी बात को पकड़ करके अपने ढंग से उसको हम विचार कर सकते हैं। हाँ उन वाला नहीं, मैं उन वाला नहीं कर रहा, उन्होंने ध्यान दिलाया इस सहस्तित्व शब्द बताया। हाँ उनसे सहस्तित्व शब्द पकड़ा, पकड़ा ध्यान गया हमारा कि भाई ये भी एक विचार करने की बिंदु, विचार करने का बिंदु है। हाँ उनसे पहले अपने गुरुजी ने भी सहअस्तित्व का प्रयोग किया हुआ है। सहअस्तित्व हमारा भाईचारा है जीवन का, समाधान पुस्तक में ध्यान नहीं गया था जी जी जी हाँ पर वेद भी अच्छा जी, जैसे ये जो है योस्मान दृष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे धर्म स्वामी दयान ने अर्थ यही किया कि हमारी बुराई को नष्ट कर दो, उस द्वेष करने वाले को नष्ट नहीं किया। योस्मान दृष्टि उन्होंने, मैंने देखा उसके ऊपर, योस्मान दृष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे धर्म, तो शब्द तो यही कह रहे हैं कि द्वेष करने वाले को नष्ट कर दो। योस्मान दृष्टि यम वयम दुष्मा तम ओ जम्भे दद्मा, पर स्वामी दयानंद ने अर्थ किया इस बुराई को नष्ट कर दो। अब ये तो हमें और ज्यादा थोड़ा इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, देखेंगे ध्यान करके हैं। वैदिक भी नहीं, आर्य भी नहीं, पर अंततः तो उनकी दृष्टि तो, उनकी इच्छा तो यही है कि सारा संसार जो है वो बन जाए, दिव्य बन जाए, भगवान के आदेश के अनुसार बन जाए। जी कौन सा तरीका है जो कि वहां तक हमें पहुंचा सकता है जी, तो ये कभी भी ऐसा होगा नहीं, कभी भी पूर्व काल में भी आगे भी कभी भी ऐसा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा मान लिया जी, अधिकतर हो सके, किस उपाय से चल के ये स्थिति अधिक से अधिक पाई जा सके। तो वो भी बात तो कहते ही है कि भाई ये एक बात कहते ही है, जैसा मैं सुना हूं, एक बात कहते हैं कि ये तात्कालिक समाधान है, ये हमारा अंतिम समाधान नहीं है, तो ये वेद भी यही कहता है तात्कालिक समाधान है, ये जो व्यक्ति को मारना, व्यक्ति को हटाना, ये तात्कालिक समाधान के रूप में ही, दंड व्यवस्था जो तात्कालिक समाधान है, अंतिम समाधान तो ब्रह्म ही है। कई तरह के समाधान होते हैं, तो हमेशा अंतिम समाधान कोई काम करेंगे, नहीं ये ये वाले समाधान भी हैं उसके अस्तित्व को तो वो स्वीकार करें, अंतिम समाधान नहीं है लेकिन तात्कालिक समाधान है ये, वो उसको भी स्वीकार नहीं करते है ना, उतना तो मानते ही अंतिम समाधान है तो बस अंतिम ही समाधान उतना तो मानते ही हैं। जब उनको कहें कि ये कोई चोर घुस जाए हमारे क्या करें, कोई पूछा ना हम लोगों ने, नहीं नहीं शांत रहते हुए वहां लिखाओ वो करो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ उसको जेल भेज सकते हो, पर निर्विकार रहते हुए अंदर से शांत रहते हुए। ये तो बातचीत में बोल रहे हैं, सिद्धांत में नहीं है, तो बोलना पड़ेगा उनको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिद्धांत रूप में अपनी पुस्तक में इसमें करके बताएं, वो तो नहीं करते हैं। वो एक एक व्यक्ति का वो होता है, जैसे विषय होता है ना, प्रतिपाद्य विषय, वो उस पर जोर है उनका तीसरे अंश में जी, लेकिन वो उसको वैसे ही पकड़ लेते हैं पूरा जी, बताते भी ऐसे सुनने वाले भी वैसे ही ग्रहण करते जी। पर मैं तो ये कह रहा था कि उन्होंने इस शब्द पर ज्यादा जोर देकर के हमारा ध्यान आकृष्ट कराया जी, तो उसके बाद ही हमारा ध्यान बार बार उस तरफ जाने लगा कि ये सारा सहस्तित्व तो है, ये जो कह रहे हैं कि देवई सजोषा मित्रो अर्यमा रिजु नित्या नयतु, सबकी नहीं कह रहा मैं तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा मन, मतलब वो स्वामी जी बोलते भी थे फिर भी ध्यान नहीं गया, अब मना तो नहीं करता। हाँ वो बहुत बोला होगा, वेदानुसार पापी के साथ व्यक्ति क्या करेगा, आचार्य जी लेकिन सीमा तो है राजा की, ये तो है वो तो वहाँ नियम काम तो करना पड़ता है, कई बार वहाँ से ऐसा नहीं मिलता है तो पता नहीं मिलेगा, ऐसा राजा और वो नहीं कर रहे हैं कह रहे हो कैसे देखूं पूरा हर घर में ये जी हो कहीं कोई हिंसा ना हो, ये सब व्यर्थ कल्पना क्यों बता रहे? इसको व्यर्थ तो कहां बता रहे, दोनों बता रहे ना, पर आपको जो अड़चन आ रही थी वो क्या नकारात्मक वो कह रहे एक ही रहनी चाहिए, दो दो नकारात्मक चीजों की तरफ मत बोले जाएंगे, अशांति भंग होती है, आध्यात्मिक धर्म से दूर चले जाते हैं, शांति भंग सो पीते अभिस्वर शांति रक्षण के राष्ट्र में सर्वत्र विचरण अटते रहिए। मेरे को तो इस पुस्तक में जहां भी राजा आ जाता है ना, मेरे को नहीं राजा आ जाता है वहां अर्थी मानसिकता ऐसी बन गई कि अर्थ ठीक नहीं होगा मंत्र का। इसमें जहां भी पूरी पुस्तक में जहां भी राजा कहकर के संबोधन कर दिया तो ये मंत्र की दिशा बदल रही है, अब अर्थ ही ठीक नहीं होगा, वो विशेषण भी वही उसी तरह से उल्टा पुल्टा हो जाते हैं ये सारे, ये जो शब्द है ना उनका अर्थ भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये नहीं कि राजन की जगह मैं परमात्मा रख लूं तो फिर भी उतने से काम नहीं चलता, कि राजन जैसे रखा हे परमेश्वर साथ रहकर आनंद देने वाले और धनु को प्राप्त कराने वाले उन पालन और संहार के दोनों गुणों को अपने में संयुक्त करते हुए तुम शांति रक्षण के लिए विश्व में सर्वत्र विचरण करो, ये तो लग जाएगा है? कई जगह होता है ना, बहुत जगह होता है, एक नब्बे एक पता नहीं राजा पर क्यों ले गए इतना ज्यादा, राजा ही राजा एक भारत उस समय गुलाम में था, हैं गुलाम था इसलिए क्या किया राजा को अच्छा। इससे पहले मंत्र का अर्थ भी एक बार फिर दोबारा मैं बताता हूं, ऋजु नीति वाला एक बार देखिए, ऋजु नीति वाला जो मंत्र है ना, यहां पर कहा ऋजु नीति से हमको वरुण ले चले, मित्र भी ऋजु नीति से ले चले, हरियमा हमको ऋजु नीति से ले चले, देवों के साथ समान प्रीति वाला। तो इस जगत को सबसे आवृत करने वाला हिंसक आसुरी शक्तियों से दैवी शक्तियों की रक्षा करने वाला, हिंसक शक्तियों को नियंत्रण में रखने वाला, न्यायकारी सर्वज्ञ सबके साथ समान प्रीति रखने वाला, ये परमेश्वर अन्य देवी शक्तियों के साथ हमको सीधे मार्ग से ले चले। ये जो है वरुण का जो रूप है वो दिया है, ये वरुण जो है वृणोति इति सतः, वरुण की व्याख्या ये वृणोती ती सतह, तो सब ओर से आवृत करने वाला वरुण, और मित्र का अर्थ कर दिया आसुरी शक्तियों से दैवी शक्तियों की रक्षा करने वाला, और अरियमा का अर्थ कर दिया उन हिंसक शक्तियों को नियंत्रण में रखने वाला, फिर ये विद्वान का अर्थ कर दिया न्यायकारी सर्वज्ञ, नहीं न्यायकारी तो अरियमा का विद्वान सर्वज्ञ, सबके साथ समान प्रीति रखने वाला, सबके साथ समान सजोषा, सबके साथ समान प्रीति रखने वाला परमेश्वर अन्य दैवी शक्तियों के साथ देवई सीधे मार्ग से चलाए। जो सीधे मार्ग से चलता है वो अपने गंतव्य स्थान पर सुखपूर्वक पहुंच जाता है, जो कुटिल और टेढ़े मार्ग से चलता है पथ भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। फारसी भाषा के प्रसिद्ध शेख सादी ने इस भाव को इस तरह कहा, सीधे मार्ग सीधा मार्ग ईश्वर इच्छा के अनुरूप है, मैंने किसी को नहीं देखा जो ऋजु मार्ग पर चलता हुआ पथ भ्रष्ट हो गया हो। शेख सादी ने वेद की बात कह दी, बिल्कुल, मैंने किसी को नहीं देखा जो ऋजु मार्ग पर चलता हुआ पथ भ्रष्ट हो गया हो। रास्ती बमू जबे रजाए खुदा अस्त, कसे न दीदम के गुम शुद्ध अज राहे रास्त। फारसी का वाक्य लिखा है इन्होंने। अरबी ज्यादा संस्कृत से जुड़ी हुई बताते हैं, ये फारसी है। अरबी जो है उसमें तीन वचन होते हैं, केवल संस्कृत के साथ उसी की समता है वचनों में। तीन वचन नहीं होंगे, एक वचन द्विवचन, तेलुगु में चार वचन होते चार वचन मराठी में एक वचन हैं, तेलुगु में अरबी और उर्दू आसपास है गुरु जी दोनों, अरबी और उर्दू, नहीं नहीं नहीं उर्दू तो बिल्कुल फारसी निकट है, फारसी से फिर ये उर्दू और दूर हो। हाँ जी हाँ जी, के शब्द बहुत आगे लेकिन है दोनों मुस्लिमों के, अरबी भी उर्दू भी। हाँ अरबी फारसी मुसलमानों से पहले फारसी है ना। ये आचार्य जी प्रमाण क्या कि ये जो अरबी या फारसी उन्नत, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि मुस्लिमों की ये भाषा वो उन्हीं की। हाँ उन्हीं की तो है, परिवर्तन बाद में हुआ। हाँ भाषा पहले से जी जी जी। आठ तेरह सत्ताईस, ये इस मंत्र का देवता है इंद्र। इह त्यासद माद्या, त्या का अर्थ वही है द्विवचन में, यहां उन दोनों को साथ साथ आनंदित होने योग्यों को, सद माद्या का अर्थ है साथ साथ आनंदित होने के जो योग्य हैं, युजाना सोमपीते सोमपान के लिए जोतता हुआ, हे ऐश्वर्यशाली प्रभो इस जीवन में तेरे साथ ही आनंद प्राप्ति के योग्य और विस्तृत धन वाले उन दोनों प्राण और अपान रूपी अश्रुओं को शरीर रथ में जोतता हुआ, युजाना सोमपीते सोमपान करने के लिए शरीर रथ में जोतता हुआ तू त्यासद माद्या, उन दोनों को जो साथ साथ आनंदित होने योग्य हैं, त्या उन दोनों को वही अश्विनव सद माद्या, ये भी द्विचनांत है, साथ साथ आनंदित होने योग्य। सुपाम सुलुक जो आ वाला रूप है वो आप लोगों को अभ्यास खूब हो गया होगा, त्या सद माद्या, युजाना एक वचन है परमेश्वर के लिए कह रहे हैं, जोतते हुए सोमपान के लिए हरि इंद्र, हे इंद्र संबोधन किया, हरि दो अश्वों को, वो कौन से हैं दो अश्व, प्राण और अपान, दो अश्वों को हे इंद्र विस्तीर्ण धन वाले जो प्रकद वसु, ये भी द्विवचनांत है, विस्तीर्ण धन वाले अभिस्वर हमारी ओर आने को आवाज दो, अभिस्वर उनको हमारी तरफ भेजो, अभिस्वर हमारी तरफ आने के लिए आवाज दो, हमारी ओर हाँक, हमें भली प्रकार प्राप्त करा दे, अभिस्वर अभिमानी हमारी ओर, स्वर मानी हाँक दे, हे इंद्र उन हरि को, उन दोनों घोड़ों को, उन दोनों सोम क्या बोलते हैं बल और पराक्रम हरि, उस बल और पराक्रम को हमारी तरफ भेज दे, प्राण और अपान को हमारी तरफ भेज दे, ज्ञान और कर्म को हमारी तरफ भेज दे, ये दोनों इंद्र के हरि हैं, ये ज्ञान और कर्म, बल और पराक्रम, प्राण और अपान, ये दोनों इंद्र के हरि हैं, तो उनको हमारी तरफ भेज दे। इनकी विशेषताएं बता रहे हैं। ये हरि कैसे हैं? प्रतद वसु हैं और सदमाद्य हैं, साथ साथ आनंदित होने योग्य हैं और प्रतद वसु हैं, विस्तीर्ण धन प्राप्त कराने वाले हैं। प्राप्त वसु विस्तीर्ण धन, विशेष धन्यता वाले, ऐसे भी कह सकते हैं। हमारी तरफ उनको प्रेरित करो। यह भी वेद मंत्र होता है, यह भी वेद मंत्र होता है। इस विषय में ये भी निगम है, ये भी वैदिक प्रयोग है। निगम भी है, यह भी निगम है, ये भी वैदिक प्रयोग है। यह निगम भी है, अच्छा, मतलब यह भी निगम है का मतलब है और भी निगम है और ये भी निगम है। वेद में ही एक और बता रहे हैं। और एक है कि यह निगम भी है, मतलब लोक में भी है और निगम भी है, कहना चाह रहे हैं। जी जी, लेकिन फिर लोक में दिखाना पड़ेगा इसका प्रयोग है नहीं होते। और वेद का भी वैसे ऋजु नीति लोक में तो सरल नीति के लिए आता है, वो तो ती तो ह्रस्व या दीर्घ तो विभक्ति में हो रहा है। इत्यपि निगमो भवति, ये भी वेद मंत्र स्कंदाचार्य ने दिया होगा, स्कंद स्वामी ने कहीं न कहीं शुरू में जहां शुरुआत में जहां ये वैसा वाक्य आता है ना, हिनोता नोध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म समये धनानां श्रितस्य योगे विशद्धमूध सृष्टि वरीभूतं भूतनास्मभ्यमाता। प्रहिनोत नो अध्वरं देव यज्ञाई, हिनोत का अर्थ ये छंदस दीर्घ हो रहा है, हमारे लिए देव यज्ञा के लिए, देव यजन के लिए अध्वर को भेजो, प्रेषित करो, प्रेरित करो। प्रहिनोत ब्रह्म धनं धनस्य सनानां, सनानाम धनस्य प्रहिणुत ब्रह्म, धनों की प्राप्ति के लिए वेद को भेजो। धनानाम सनये, जो धन है धनये सनानाम, एक वचन कर दिया, धनानाम को धनस्य कर दिया, सनये का सनन, धनस्य सननाय क्या है, सननाय, सनये का अर्थ कर दिया सननाय। धन को प्राप्त कराने के लिए ब्रह्म को भेजो। ऋतस्य योगे यज्ञस्य योगे याज्ञ शकट, ऋतस्य योगे, अच्छा ऋतस्य योगे है ये यज्ञ, ऋत शब्द यज्ञ का वाचक, ऋतस्य योगे यज्ञस्य योगे याज्ञ शकटे इतिवा, दो अर्थ किए इसके, याज्ञ शकटे ऋत के दो अर्थ कर दिए, तो ऋतस्य अर्थ किए याज्ञ शकटे, यज्ञ के लिए जो शकट है, यज्ञ के लिए जो शकट है, यज्ञ विषयक शक्तम शक्रिदितम भवति, शकट क्यों कहलाता है, वो शक्रिदित होता है, शक्रिदित से शकट बना लिया, तय को तय कर दिया आखिरी में, बैल के गोबर से युक्त होता है, शकृत माने बैल का गोबर, उससे इत होता है, लिपा हुआ होता है। शकट को उस समय जब गाड़ी बनाते थे तो बैल के गोबर से लिपते होंगे। शनकई स्तकती थी वह, अभी भी तो अभी गांव में वो जो बनाते हैं वो पहिया चलता है तो खरीद जाता है, अच्छा कि उसको लगा, उसको लिपते हैं ना, लगाते भी हैं वो चाकों पे, आजू बाजू में गोबर से करते भी हैं, जो चक्के होते हैं ना गाड़ी के नया बनाते, और ऐसे भी करते रहते हैं, कुछ होगा उससे लीपने का कोई, वो लकड़ी जो होती है नहीं बेच देते, मतलब वो गीला होकर उसमें जम जाए, जम जाए और फटे नहीं है। जी जी जी, ये तो मैं खुद किया हूँ। रितस्य ऋतस्य योगे उभय विश्वद्वयम्। सो लीप देते होंगे उससे, गोबर से लगाते हैं। उसके टुकड़े जो जोड़ते हैं ना जी, वो बीच में जो स्थान रहता है आ भर जाता है, उसको यूं पूर्ण करते हैं। किधर जो होता है ना, जैसे आजकल वो 10-30 आजकल जो लेप कर देते हैं तो उसको लेप जैसा होता है जी। घर में भी तो करते हैं, गांव में प्रेरित करो तुम हमारे यज्ञ को। हिनोत नो अध्वरम देव यज्ञ, देव यज्ञ के लिए, और हिनोत ब्रह्म स्तनये धनानां, धनों की प्राप्ति के लिए ब्रह्म को, ज्ञान को या वेद को या ब्रह्म का अर्थ इन्होंने स्तुति कर दिया, ब्रह्म को प्रेरित करो, स्तुति को प्रेरित करो। और श्रीपस्य योगे विशद्धम उध, सत्य नियम के पालन के लिए, यज्ञ के योग के लिए खोज दो तुम ओढ़ी को अपनी, ऊध विशब्धम खोज खोल दो, अच्छा विशब्धम ऊध अपनी ऊढ़ी को खोल दो। सत्य नियम के पालन के लिए धरती पर जल वृष्टि करने के लिए द्युलोक में देवों को आहुति पहुंचाने के क्रम के प्रवर्तन के निमित्त अपनी ओढ़ी को खोल दो, माने दूध में जो दूध भरा रहता है ना उसको ओढ़ी कहते हैं, मंत्र का देवता आप है जल है ना, तो हे जलो देव पूजा के लिए तुम हमारे यज्ञ को बढ़ाओ, देव पूजा के लिए तुम आत्मकल्याण रूपी धनों की प्राप्ति के लिए हमारे स्तोत्रों को बढ़ाओ, हे जलो हमारे देव पूजा के लिए यज्ञ को बढ़ाओ, आत्मकल्याण रूपी धनों की प्राप्ति के लिए हमारे स्तोत्रों को बढ़ाओ, सत्य नियम के पालन के लिए धरती पर जल वृष्टि करने द्विलोक में देवों की आहुति पहुंचाने के क्रम के प्रवर्तन के निमित्त अपनी ओढ़ी को खोल दो। ऋतस्य योगे विशद्धम ऊध सृष्टि वरी भूतना स्माध्यम आपा, और हे जलो तुम हमारे लिए सुख देने वाले हो जाओ, सृष्टि वरी मानी सुख देने वाले हो जाओ, सुखवती भूतना हो जाओ, तनप भूत शब्द का अर्थ तन, भूतन तप तनप तन थनाश्च, ये वैदिक प्रयोग है, बीच में से छांदस लुक भू शब्द का हो गया लुक, और ये तय आया, तय को तन आदेश हो गया, कितना सरल होता है वेद का जो क्रियापद भूत भूतन। एक कह रहा था कि यहां करोती कुरता करवंती कितना जोर तोड़ करना पड़ता है, वेद में आएगा करती करता करंती, या म्रियते म्रियते म्रियंते, वेद में आएगा मरती मरते मरंती, तो यहां भू शब्द का लुक कर दिया भूत भूतन। देव यज्ञ के लिए हे जलो हमारे यज्ञ को प्रेरित करो, देव पूजा के लिए हमारे यज्ञ को बढ़ाओ, प्रेरित करो माने बढ़ाओ, जलों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जलो देव पूजा करने के लिए ना देव यज्ञ, देव यज्ञ यज्ञ शब्द है ना, देव यज्ञ देव यज्ञ ऐसा अर्थ है इसका, देव यज्ञ माने देव यज्ञ देवयागार्थम देवयाग के लिए। अप्सु ही वेंकट माधव ने कहा अप्सु ही यज्ञ स्विता, जलों में ही यज्ञ निहित है। जो दैवी शक्तियां हैं ना सृष्टि में जो काम कर रही हैं, सृष्टि में जो देव शक्तियां काम कर रही हैं, कितने तरह से काम कर रही हैं देव शक्तियां, कल्पना करते हैं तो अंत ही नहीं पाते, कितने कितने रूपों में देव शक्तियां इस सृष्टि का संचालन कर रही हैं, कहीं बादलों का निर्माण, कहीं ऊपर से बर्फ पड़ रही है, कहीं ओस पड़ रही है, कहीं सूर्य अपनी इतनी अनंत ऊर्जा यहां भेज रहा है, पर्यावरण चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा हुआ है, और पेड़ पौधे वनस्पति धरती पर प्रस्फुटित हो रहे हैं, ये सारे जितने भी जहां भी देखेंगे हमारे शरीर में कितनी सहस्त्र क्रियाएं हो रही हैं, एक अणु से लेकर के सेल और अणु सब जगह कितने नियम काम कर रहे हैं, सारे देव शक्तियां काम कर रही हैं। तो देव यज्ञाये अध्वरम हिनोत, हमारे अध्वर को प्रेरित करो। हाँ, हमारा जो अध्वर है हिंसा रहित जो यज्ञ कर्म है ना हमारा जो, उसको देव यज्ञ के लिए प्रेरित करो, हमें प्रेरणा दो कि देव यज्ञ के लिए ये हमारा अध्वर हो। नहीं, जो भी अब ये अध्वर तो वही हिंसा रहित कर्म पूरे जीवन के लिए। सृष्टिवरी, सृष्टिवरी का अर्थ पूछ रहे थे सुखवती, आप अस्मभ्यम भूत न हो जाओ। धनों के सननाय मानी प्राप्ति के लिए, स्तुति को ब्रह्म हीनोत, ब्रह्म को प्रेरित करो, स्तुति को प्रेरित करो हे जलो। हाँ, इन्होंने अर्थ स्तुति किया है। और तीसरा है ऋतस्य योग विशुद्ध ऊधा, ऊधा अपने ऊद को हे जलो, अपने ऊद को खोल दो। ऋतस्य योगे, सत्य नियम के पालन के निमित्त खोल दो, धरती पर जल वृष्टि कर दो, मनुष्यों के ऊपर अपने ज्ञान की वर्षा कर दो हे जलो। द्विलोक में देवों को आहुति पहुंचाने के क्रम के निमित्त अपनी ऊढ़ी को खोल दो, मानी जो बंद जल है ना उसको खोल दो और हमारे को सुख देने वाले हो जाओ। सृष्टिवरी, सृष्टि मानी सुख, सृष्टि थी सुख नाम सुपठितम। यज्ञस्य योगे, यज्ञस्य संयोगे, यज्ञस्य यज्ञेन युक्ता यूयम। जी ऋत यज्ञ में पड़ा है, यज्ञ नाम में पड़ा है क्या ऋत? तो सुख देने वाले हो जाओ तुम यज्ञ के निमित्त। विशब्ध ऊध, यज्ञ के निमित्त खोल दो अपने ऊध को। याज्ञ शकटे का अर्थ है यज्ञ का जो संबंधी शकट है ना। पर ये इस मंत्र में कहां से आया? मंत्र में किस शब्द से ले रहे हैं? ऋतस्य का अर्थ खोला, ऋतस्य का तो हो गया ना यज्ञ से, उसी का शकटे वा, यज्ञ शकट को समझ लो। यज्ञ से योगे, ऋतस्य योगे, यज्ञ से योगे, यज्ञ शक्टे वा, अथवा यज्ञ संबंधी जो शकट है उसको यहाँ पर ऋतस्य योगे कहा है। यज्ञ संबंधी जो संयोग है उसी को याज्ञ शकट, याज्ञ शकट, यज्ञ, यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से अण प्रत्यय कर दिया, याज्ञ बन गया। यज्ञ में जो शकट, जिस यज्ञ में भी शकट का प्रयोग करते हैं ना, तो उसको भी यहाँ पर ऋतस्य शब्द से कह सकते हैं। मंत्र में कैसे अन्वय होगा? ऋतस्य योगे विशद्धम ऊधा, याज्ञ शकटे विशद्धम ऊधा, यज्ञ शकट के इस संदर्भ में जल को विशद्धम प्राप्त कराओ। विशद्धम ऊध है तो जिसमें जल रहता है ना, ऊध है, इन्होंने तो रात कर दिया। वैसे यज्ञ संबंधी शकट के जोड़ने में जो ऊध है रात्रि है ना, पीछे भी ऊध का अर्थ रात्रि आया था। त्याग करो, विशद्धम त्याग करो, यज्ञ के संबंध में जो अज्ञानता है रात्रि के तुलना संबंधी जो अर्थ करेंगे ना, जैसे औपमिक अर्थ, तो ऊध का अर्थ अज्ञान कर दिया। यज्ञ से योगे ऊध विशद्धम, अज्ञानता को छोड़ो, यज्ञ संबंधी शकट के जोड़ने में रात्रि का त्याग करो। अच्छा, माने रात्रि में नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ, यज्ञ संबंधी शकट को रात्रि में मत जोड़ो। मतलब गुरु जी रात में थोड़ी होता है, यज्ञ थोड़ी करते हैं रात में, तो शकट, अच्छा उस यज्ञ के लिए ही है शकट। लेकिन दिन में स्वामी जी कहते हैं गुरु जी कि रात अपने लिए दिन सेवा के लिए, रात अपने लिए, हर व्यक्ति रात को अपने लिए प्रयोग करे और दिन सेवा में। ऐसे तो ये अपने लिए यज्ञ करना हो तो रात में कर सकता है? नहीं, अपने लिए का अर्थ है कि अपने आत्म निर्माण के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अमृत पान के लिए। गुरुजी जैसे के शब्द व्यापक अर्थ प्रयोग होता है, तो यहाँ नींद यज्ञ का हिस्सा नहीं है क्या? नींद है ना, आवश्यक नींद यज्ञ का हिस्सा है, उपासना भी यज्ञ का हिस्सा है। यहाँ यज्ञ संबंधी शकट कहा रात्रि को न जोड़े, तो यहाँ यज्ञ अर्थ उसका भी कैसे प्राप्त करना होता है? जी जी नाखून रात में काटेंगे तो कहीं लग सकता है, लाइट जलाए काटेंगे। अब वो तो जैसे वहां जाते थे तो सेवा, हम लोग बैठ जाते थे तो वो वही आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी, बाकी हाँ कोई नहीं जाता था, बस चुप। ऐसे उनका चुप वैसा नहीं था ना, बंधा बंधाया चुप नहीं था, बाकी कोई जैसे पहुंच गए हमारे जैसे लोग तो चर्चा तो वैसी होती थी, कोई लौकिक चर्चा तो होती ही नहीं थी बिल्कुल, तो चर्चा हो जाती नहीं तो फिर अपना शांति से रहते थे। गुरु जी, ये बहुत दिन से मेरी शंका, जब भी आप गुरु जी की बात करते हैं, क्या वे पढ़ के ऐसा ज्ञान उपार्जन किया या वैसे स्वतः चिंतन मनन से? नहीं, वो तो गुरु जी को श्रेय देते हैं ना। तो परिचय है पुस्तक में, संक्षिप्त परिचय है, स्वतंत्रता है जी जी, शिष्य है, उनको बहुत काफी पढ़ा है उन्होंने, तो ऐसे तो नहीं, नहीं बहुत ज्यादा स्वाध्याय था, बहुत व्यापक पढ़ने पढ़ाने का, तपस्या का, ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक। तो शकटम शकृतितम भवति शनकैः तकति इति वा शब्देन तकति इति वा, ये शकट क्यों कहलाता है? इसके दो निर्वचन, तीन निर्वचन किए, एक तो वो मिट्टी गोबर से लिपा हुआ होता है, शनकैः तकति इति वा, दूसरा निर्वचन किया कि वो सनई सनई चलता है, तकति यहां पर गति अर्थ में है इसलिए शकट कहलाता है, तीसरा किया शब्देन तकति, ये शब्द के साथ चलता है, चू चू करता है, शब्द करता हुआ चलता है, इसलिए इसको कह रहे हैं सृष्टिवरी भूत न अस्मभ्यम आप सुखवत्यो भवत अस्मभ्यम आप। चोष्कुय माना चोष्कुयते, अच्छा इसका अर्थ हमने कर लिया, चोष्कुय माना इंद्र भूरि वामम ददर इंद्र बहुवननीयम एधमान विडु एधमान द्विट। अब वो तो आप शब्द तो परमेश्वर का भी एक नाम है, परमेश्वर की जो जो उसकी शीतलता प्रदान करने वाली शक्ति है उसको भी हम कह सकते हैं, या तो इन्होंने माताओं के लिए कहा कि माताओं को चाहिए यज्ञों में सम्मिलित हों, वेदों का अध्ययन करें, यज्ञ विषय का ज्ञानताओं को अपनी मिटाएं, यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए रात्रि के समय शकट ना भेजें, पति आदि संबंधियों के लिए सदा सुख कारिणी बने, कर्मकांड विषय का ज्ञानता से स्त्रियों को बचने के लिए विशेष सावधान दिया है, सावधान किया है, अन्यथा वर्तमान भारत की अनेक कुरीतियां कुसंस्कार आज चल पड़ते हैं। सब व्याख्या तब ऐसे अपने भाव को जरूर जोड़ते रहते हैं, माने फिर वो उसी तरह की बुद्धि बन जाती है, हमारा जो भाव होता है फिर वो शब्दों के साथ चिपका देते हैं। शिक्षा देते हैं जी, अन्य लोग ये लोग विद्या में करना चाहते हैं, जितने भी भाष्यकार हैं उनकी सहायता लेते हैं तो उनके अपने अपने अर्थ रहते हैं। तो वेद का एक ऐसा भाष्य होना चाहिए जिसमें बस शब्द का अर्थ लिख दिया, अपना कुछ नहीं मिलाया हुआ हो बस शब्द का, पर वो उन्होंने अपना जोड़ दिया ना, नहीं वो तो बाद में जोड़ेंगे, वो रॉ मटेरियल चाहते हैं कि बस हमारे को शब्द मिल जाए अर्थ जिससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं हो, अब हम उसको जिस भी पैकेज में बांध के करके देना चाहे वो दे सके। अभी बनी बनाई मिठाई को हम अपनी नई मिठाई बना के कैसे प्रस्तुत, कौन क्या कहता है जी, विदेह जी, विदेह जी तो नहीं, अभी जो वेद संस्थान वाले हैं और इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जो वेदों का वैज्ञानिक अर्थ करना चाहते हैं, विज्ञान आदि पढ़े लेकिन संस्कृत भाषा या वैदिक भाषा का ज्ञान नहीं है उनको, तो उनको अन्य भाष्यकारों पर आश्रित होना पड़ता है और वहां उनको लगता है कि यहाँ तो बनी बनाई मिठाई है, उनको कच्चा माल मिल जाए शब्दों का अर्थ बस, ऐसा एक भाष्य होना चाहिए कि उन लोगों की इच्छा है, वो कोशिश भी करते हैं सब अपना अपना रंग रख देते हैं तो हम नहीं रख पाते, इसलिए दूसरों के रंगे में से इसीलिए तो समस्या होती है जी, जी जी, दूसरों की पुस्तकों से और दूसरों के कहे हुए से कि अब हम नहीं रख सकते हैं तो। पर वो तो शेरविन ने तो ऐसा ही किया, अर्थ तो ले लिया साइंस से पर अर्थ तो अपना ही बताया, वो तो योग्य थे कर नहीं पा रहे, इसलिए चाहते हैं कि लोग ऐसा करके दे रहे हैं, ऐसा संभव भी कैसे होगा, नहीं उनकी सोच ये है, वो सोचते हैं व्याकरण के अनुसार चल रहे हैं, उनको नहीं पता व्याकरण के अनुसार भी कस अर्थ है, उनको पता नहीं इसलिए वो ऐसी मांग करते हैं। दयानंद जी ने जो अर्थ किया होता है ये तो उनका अर्थ है, स्कूई धातु दान और युद्धसन नाश अर्थ में यहाँ मानी गई है, स्कूई चोस्कुई मान चोस्कुए से, ये दोनों चोस्कुई नाम धातु के रूप हैं और ये दोनों चरकरित वृत्त हैं, चरकरित कहते हैं यंगंत पद हैं, चरकरित तो यंग लुगंत के लिए होता है, चरकरित वृत्तम नीचे दिया है, चोस्कुई माना थी चोस्कुए थी चरकरित वृत्तम, ये यंग लुगंत के प्रयोग हैं। 133 पहले इसमें 133 इंद्र देवता है हिरण्य स्तूपांगिरस निसर्व सेना सुधूर असक्त समरियो गाजति यस्य वष्टि, निसर्व सेना सब सेनाओं वाला सर्व सेना इशुधी तुणु तुणीर होते ना जो इशु को जिसमें धारण किया जाता है उसको इशुधी कहते हैं, बाण जिसमें रखते हैं वो तुणीर होता है इशुधी, तो इशुधीन शब्द होता है इशुधीन, उसके नय को रह हो गया है यहां पर, इशुधीन था ना दीर्घादटी समान पादे नय को रू हो गया तो इशुधीर, उससे पहले वाले को अनुनासिक हो गया है, पद पाठ करेंगे तो इशुधीर इशुधीन ऐसा निकलेगा, ऐसा हो रहा है, व्याकरण की भी थोड़ी थोड़ी बात जानते रहो, ये न को रू हो गया और इससे पहले वाले को और ये रे इसुधीर असक्त बांधता है असक्त समरियो गाजति यस्य वष्टि, सम्यक स्वामी गायों का जो स्वामी है गा आर्य अजति प्राप्त कराता है, यस्य वष्टि जिसके लिए चाहता है, यस्य कृते वष्टि जिसके लिए चाहता है, सम्यक गायों का जो स्वामी है वो अजति प्राप्त कराता है जिसके लिए चाहता है, जिसके लिए चाहता है गायों का स्वामी उसको गाय प्राप्त करा देता है, और सब सेनाओं वाला तुणी तुणु को बांधता है तुणीर बांधता है नितराम, और ये इंद्र को ही ये शायद स्वामी गायों का स्वामी बता रहे हैं, गा अर्य गायों का स्वामी प्राप्त करा देता है यस्य वष्टि जिसके लिए चाहता है, चोष्कुई माना इंद्र भूरी वामम प्रदान करता हुआ, चोष्कुई माना हे इंद्र खूब सारे धन को, भूरी वामम वामम मानी धनम, खूब सारे धन को चोष्कुए माणा भूरी वामम, खूब सारे धन को, कमनीय धन को। यहां पर वामम का अर्थ है कमनीय, और वो कमनीय क्या है? ज्ञान, धन इत्यादि, बल इत्यादि, जो भी कमनीय अर्थ है वामम का, खूब सारे कमनीय को प्रदान करते हुए मां पणिर्भूत अस्मद अधि प्रवृद्ध, हे प्रकर्ष से बढ़े हुए, प्रवृद्ध इंद्र का ही विशेषण है, मां पणिर्भूत अस्मद अधि मत व्यापारी बन हमारे विषय में, हे प्रकर्ष से बढ़े हुए। यहां पर पणि, तू पणि मत बन हमारे सामने, कहते हैं ना, हाँ इंद्र के लिए कह रहे हैं। वो तो मांगते तो रहते हैं, पर अभी देखो परमेश्वर सब प्रकार के रक्षक शक्तियों की सेनाओं से युक्त है, आसुरी शक्तियों से दैवी शक्तियों की रक्षा के लिए तुणीर धारण करने वाले योद्धा की तरह सदैव सन्नद्ध है, प्रजाओं को वायु जल अन्न अग्नि आदि कमनी और अमूल्य धन को बिना किसी प्रकार मूल्य किए ही प्रदान कर रहा है। उपासक प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मन, तू अपनी कृपाओं की वर्षा सदा हम पर करता रहे। भूरी वामम, अपने सब प्रकार के धनों को बिना किसी मूल्य हमें प्राप्त कराता रहे। इन आवश्यक साधनों को देने में तू पणि मत बन, कंजूस मत, बनियागिरी मत कर, ऐसे बोलते ना, वहीं से ये उदाहरण चला है कि ये सब चीजें देता हुआ वणिक वृत्ति मत अपना, कंजूसी मत कर, खूब सारा दे दे। अब बोलिए, आप कह रहे ना कि ये पणी हम बनते हैं, वो नहीं बनता, हम कह रहे हैं कि तू पणी मत बन, खूब दे हमको। हम तो है ही बढ़िया, हम तो उपासना में कम नहीं करते हैं, व्यापारी लेता है, सब देता है जी, लेन देन उसमें व्यापार उसमें जुड़ा हुआ है जी, वो परमात्मा हमारे से व्यापार थोड़ा ना करता है, वो तो देता ही देता है जी, देता कौन है हमारे। तो बोलने में हम कह सकते हैं ना उपासक इस तरह से, हे भगवान तू जो है ना देता रहे बस, तू पणि वृत्ति हमारे प्रति, माँ पणि पणि का अर्थ होता है वणिक वृत्ति को पणि कहते हैं। एक उदाहरण मुझे आप देते रहते हैं, एक हाथ से दे, एक हाथ से दे, हाँ निमे देही निते ददी, हाँ स्तुति। गुरु जी लोग कहते हैं स्तुति यदि अर्थ है, पर माँ माँ है ना, माँ पणिभूत, स्तुति करने वाला मत बन, नहीं तो इंद्र को हम क्यों कहेंगे तू स्तुति करने वाला मत बन, केवल हम ही करेंगे स्तुति, तू हमारी प्रशंसा मत कर, हम अहंकार में आ जाएंगे, हम केवल तेरी स्तुति करें। प्रार्थना इस तरह की प्रार्थना, माँ पणिभूत हमारी स्तुति मत कर, माँ पणिभूत अस्मत, अस्मत मानी हमारे विषय में, हमारे विषय में पणि मत बन, हमारे विषय में पणि मत बन, अस्माकम उपरी अस्मासु, ऐसा अर्थ है अस्मद अधिकार, अस्मासु पणि मापु, अस्मद अधिकार है अस्मासु, अस्माकम विषय, तो वो कहां प्रशंसा कर रहा है, क्या कह रहे थे आप भी अपनी आरोपी लगाइए। गुरु चंद्र बड़े जी ने दिया है, राजा बड़ा वृद्ध अर्थात 48 वर्ष का कर्मचारी होना चाहिए और वह किसी तरह का व्यापार न करे, वैश्य राजा के होने से प्रजा नष्ट हो जाती है, तो ये सोनिया गांधी उसका प्रसार बहुत बुरे व्यापारी वैश्य तो है। विसर्ग कर दिया, ये गड़बड़ किया है इसमें, ये जो प्रवृद्ध है ना विसर्ग नहीं होना चाहिए। हाँ अभी इतने में अर्थ तो चेंज हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, विसर्ग कर देंगे और विसर्ग बिना तो हाँ नहीं, प्रथमा विभक्ति में जब विसर्ग रहित करेंगे ना तो ये संबोधन बनेगा, नहीं तो फिर वो प्रवृद्ध मंत्र में भी नहीं है प्रवृद्ध है ना, विसर्ग नहीं है सुन, नहीं है तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये प्रवृद्ध विसर्ग लगा दिया इन्होंने, विसर्ग हटा दो बस, मैं ये कह रहा था विसर्ग लेंगे तो प्रवृद्ध प्रथमा विभक्ति जाएगी तो वो होगा तो संबोधन करेंगे हे प्रवृद्ध हे इंद्र, जैसे इन्होंने अर्थ कर दिया ना विसर्ग वाला करके ही तो किया कि प्रवृद्ध ना बने क्या है प्रवृद्ध होते हुए, ऐसा अर्थ कर दिया ना 48 वर्ष का ब्रह्मचारी होता हुआ अधि प्रवृद्ध, ऐसा अर्थ कर दिया, इनके अर्थ ढीले ढाले हैं बिल्कुल, अर्थ सही नहीं है। सभी मंत्रों में गुरु जी सभी की थोड़ी कह रहे हैं, कुछ मंत्रों में तो अच्छे लगते हैं। हाँ कुछ तो अच्छे हैं नहीं, नहीं सेट की बात थोड़ी, मेरे को सेट और असेट की बात नहीं है, पर ये नहीं, वो फिर शब्दावली उसी तरह की जाती है ना, वो पूरी की पूरी घटती नहीं है, उसको केवल शब्द चेंज करने से पूरा का पूरा घटेगा नहीं, वो ईश्वर वाले तो सेट बाकी अपसेट नहीं, वो शब्द देखो ना आप लोग ही देख लो, 48 वर्ष के ब्रह्मचारी होते हुए, अब ये तो अध्यारोपित अर्थ है, फिर संबोधन करना पड़ेगा हे प्रवृद्ध, हे प्रवृद्ध ऐसा इंद्र के साथ समान अधिकरण है वो। गुरु जी मान लेते प्रिंटिंग में या गलती से हुए हैं तो अर्थ भी उसी तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब ये विसर्ग नहीं मान रहे, अभी पहले भी आया था। हाँ इनके पास संहिता नहीं, मतलब संहिता देखते होंगे तो सिंह वीर उग्रम छह सीतल एक और ये मंत्र देखिए चौस्कुए से बहुत पुस्तक जो छपते हैं ना उनसे पूछो क्या क्या जमेले, पुस्तक इन्होंने लिखी नहीं है ना इसलिए अब ये लिखेंगे फिर छपवाएंगे तब इनको पता लगेगा कि कितना छपने तक पहुंचने में कितनी कितना ज्यादा उसका पारायण करना पड़ता है, फिर भी रह जाती है अशुद्धियां है ना आचार्य। आप लोगों ने इस पुस्तक को कितनी बार जो है पारायण किया है, आपने पढ़ा, स्वामी गणेश आनंद जी ने, दीपक जी ने, इन्होंने कई बार पढ़ा। गुरुजी परिवर्तन भी तो होते ही रहते ना, रुकते हैं नहीं, वो एक रुका हुआ हो उसको सब पढ़े सब तो नहीं, नहीं वो बात नहीं है, अब तो गुरु जी सॉफ्टवेयर आ गए बोलेंगे तो अपने आप को लिखा जाएगा हैं, प्रवचन देंगे अपने आप को कंप्यूटर लिखता है, इससे आप वाली पुस्तक में भी एक दो जगह मैंने देखा कहीं कहीं। हाँ जी पहला वाला सबसे आपने देखा नहीं, अभी जो अभी है पीछे की कुछ स्थितियाँ थी जी जी ठीक जी जी नए वाले में तो ठीक थी। हाँ तो हो सकता है मेरे पास पहले वाली किताब है, मतलब बच भी सकती है नए वाले में। ये अधि प्रवृद्ध संबोधन मानेंगे प्रवृद्ध अधि तो अलग जोड़ो ना, अस्मद अधिकार्थ है हमारे विषय में, और प्रवृद्ध और इंद्र जो है संबोधन है, 47 16 शृणे वीरुग्रम दमायन अन्यम अन्यम अति नेनीयमाना शृणे वीर उग्रम उग्रम दमायन उग्रम उग्रम को एक ही वो माना है इन्होंने, वही जैसे पहले सदा सदा था ना, प्रत्येक क्रूर का दमन करने वाला दमायन दम अयन दमायन प्रत्येक क्रूर का दमन करने वाला शिणवे वीरा कर्मवाची का प्रयोग है, वो वीर सुना जाता है इंद्र जो वीर है ना, प्रत्येक क्रूर का दमन करता हुआ सुना जाता है। उग्रम उग्रम दमायन वीरा शिणवे वीर सुना जाता है। अन्यम अन्यम अति नियमाना और एक एक करके सज्जनों को अतिशय आगे बढ़ाने वाला है, अन्यम अन्यम एक एक करके, देखो कितना अच्छा शब्द बोला है, एक एक करके अन्यम अन्यम अति नियमाना एक एक करके सज्जनों को अतिशय आगे बढ़ाने वाला है। एधा एधमाना द्विट उभयस्य राजा बढ़ते हूं से अधर्म में बढ़ते हूं से घृणा करने वाला है। एधमानत द्विट अधर्म से जो बढ़ते हुए हैं ना, यहां अध्ययन करना पड़ेगा, शब्द में तो नहीं है ये अधर्म से बढ़ते हुए, पर वो द्विट शब्द को देख करके एधमानत द्विट अधर्म से बढ़ते हूं से वो घृणा करने वाला है। और उभयस्य राजा दोनों लोगों का शासक है, वो दोनों लोगों का शासक है। चोष्कुय से विषय और वो बसने वालों का आह्वान करता है सन्मार्ग में। चोष्कुय से विषय इंद्रो मनुष्यान इंद्र जो है मनुष्यों को मनुष्यों का विषय बसने वाले मनुष्यों का चोष्कुय से मानी आह्वान करता है। चोष्कुयते चोष्कुयते मानी आह्वान करता है जी, नष्ट करता है। हाँ ये इन्होंने स्वामी दयाल ने भी इसका चोष्कुयते का वही किया है, आह्वान करता है। ये भी अर्थ जरूरी नहीं है, तो मैंने कई बार दिखा दिया कि जो यास्क ने अर्थ किए हैं स्वामी दयाल ने उन्हीं को पकड़ा हो, ऐसा नहीं। जैसे यहां पर स्वामीदान का अर्थ है वृषम आवयती आह्वान करता है, वह प्रभु निवास करने वाली सब मानवीय प्रजाओं का सन्मार्ग में आह्वान करता है। चोष्कुयते तो वो कर दिया ना, ये बता रहे हो आप लोग, नाश करता है। चोष्कुय माना थी चोष्कुयते एधान एध एध एधमान एधमान अहर द्वेष्टि असुनवता सुनवतो अभ्यादधाति विदश्यति विदश्यति अर्थ किया ना। उभयस्य राजा चोष्कुयते विष इंद्रो मनुष्यान विदश्यति एधमान अहर द्वेष्टि असुनवता सुनवता और असुनवता वाली बात इन्होंने डाल दी कि जो एदमानान एदमान अहर द्वेष्टि स्वामी जी ने लिखा है चोष्कुयते कुनातिरत्र व्युदसनार्थे अत्यंतम युद्यस्यति निराकरोति। हाँ निराकृत करता है। एदमानान अहर निशम द्वेष्टि जो बढ़ते हुए है ना, फिर इन्होंने अध्ययन किया असुनवत एधमानार द्वेष्टि, बड़ा अच्छा किया निरुक्तकार ने यहां पर अर्थ एधमान अहर द्वेष्टि बढ़ने वालों को दिन रात द्वेष करता है, तो अध्यार कर दिया असुनवत एधमानार द्वेष्टि। मंत्र में तो इतना ही था कि बढ़ते लोगों को द्वेष करता है, तो आचार्य यास्क ने असुनवत अध्यार कर लिया। जो असुनवत बढ़ने वाले है ना सोम सब के सवन के बिना बढ़ रहे हैं जो हाँ बिना यज्ञ के जो बढ़ रहे हैं उनसे द्वेष करता है। द्वेष करना ही है ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है तो ये द्वेष करना ही है। जो यज्ञ नहीं द्वेष भी करता है और हानि भी पहुंचाता है ईश्वर। हानि है अच्छा जी, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, आंतरिक सिस्टम बिगड़ गया, सोचने का ढंग बिगड़ गया, दिमाग बिगड़ गया, और उसको कहाँ मिलेगा फिर अगला जन्म। उसको जो स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं जहाँ हमें दिव्य सुख मिलते हैं, तो वो मिलेंगे ही नहीं, सारे तो बिगड़ गया सारा सिस्टम। बिगड़ तो गया पर वो ईश्वर का आक्षेप आ रहा है, ईश्वर बिगाड़ रहा है, वो उसके कर्म ही बिगाड़ रहे हैं। ऐसा एक सिस्टम फिट कर रखा है पूरी सृष्टि में, सिस्टम बनाने वाला तो सिस्टम बना दिया। जो ऐसा एक सिस्टम बन रहा है कि जो असुन्वत हैं वो तो नष्ट होंगे, और जो सुन्वत होंगे, देखो लिखा है फिर आगे, सुन्वतो अभ्यागत जाति, जो यज्ञ कर्म करने वाले हैं वो तो बढ़ते रहेंगे, और जो असुन्वत है वो नष्ट होंगे। उभयस्य राजा दिव्यस्य च पार्थिवस्य च, दोनों धनों का वो राजा है इंद्र जो है, पार्थिव धनों का भी और दिव्य धनों का भी। ये जो पार्थिव धन है ना, भौतिक धन, इनका भी राजा है, मालिक है, और दिव्य धन जो ज्ञान आदि धनों का भी राजा है वो। चौष्कु यति कांड में पहले वाले के साथ हो गया या फिर विषय इंद्रो मनुष्यान इसके साथ? विषय इंद्रो मनुष्यान चौष्कु यति, अब विदस्यति, नष्ट कर देता है। पूरी पंक्ति का अर्थ कैसे होगा गुरु जी? की अधर्म से बढ़ते हुए द्वेषी को नष्ट कर देता है। जो प्रजाएं अधर्म से बढ़ रही है ना, उनको नष्ट कर देता है। उभय से राजा इंद्र है, दोनों लोगों का मैं ऐसे समझाऊं, थोड़ा विशेष ध्यान दिया मैंने इस पर। उभय से राजा इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भौतिक जगत है उसका भी राजा है, और इस धरती पर कितना कुछ उसने पैदा किया है, और जो आंतरिक जो हमारे जीवन में गुण आते हैं उसको दिव्य धन कहते हैं, जैसे कि ज्ञान, प्रेम, आनंद, बल, उत्साह, पराक्रम, धैर्य, इन सब का भी वो राजा है। दिव्य का भी राजा है और पार्थिव का भी राजा है। ये जो पार्थिव जो है, ये भौतिक जो संसार में हमारी आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है विजिबल, इसका भी राजा है और दिव्य का भी राजा है, ऐसे बता रहे हैं। उभयस्य राजा चोष्कुयते विषय, और वो कह दिया कि वो चोष्कुयते विषय इंद्रो मनुष्यान, ऐसे मनुष्यों को और विषय है उन प्रजाओं को, कौन सी प्रजाओं को जो अधर्म से बढ़ने वाली है, एधमान द्विट है वो, चोष्कुयते नष्ट कर देता है उनको, एधमान द्विट है ना वो, एधमान द्विट है वो इंद्र। तो देखिए ये मंत्र तो अच्छा समझ में आया, शिणले वीर उग्रम उग्रम दमायन, दुष्टों का नाश करता हुआ पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक क्रूर मनुष्य का दमन करता है। देखो अभी इसका अर्थ तो बढ़िया कर रखा है इन्होंने भी, अन्यम अन्यम अति नेनी नाना, प्रत्येक श्रेष्ठ मनुष्य का अत्यंत सुख की ओर ले जा रहा है। उभयस्य राजा वो परमेश्वर पारलौकिक सांसारिक दोनों प्रकार के सुखों का राजा है, यजमान द्विट है वो, पाप से बढ़ते उनका अन्य शत्रु करता है। अब इसमें पूरी सहमति हो रही है मेरी कि ये तो बिल्कुल सही अर्थ किया है, विषय पाप ने राजा शब्द नहीं लाए, पराक्रमी परमेश्वर से शुरू हुआ। सुमत स्वयं इत्यर्थ, हाँ जी, पहले वाला जो मंत्र था वो तो समझ में आ ही गया था ना, चोष्कु माणेन्द्र भूरी वाम, चोष्कुयते का अर्थ विदश्यति, जो यास्क ने किया है अच्छा जी। चोष्कु माने इंद्र भूरी वामन, चोष्कु माने का अर्थ है ददत, अगले शब्द से पहले नीचे से चतुर्थी, और ये जो पहले वाला मंत्र है ना अच्छा जी, चोष्कु माने इंद्र भूरी वामन, यहाँ चोष्कु माने का अर्थ है ददत, लिखा है ना ददत, देता हुआ, हे इंद्र भूरी वामम वननीयम भूरी, पुनः ददत, हाँ, अधिक देता हुआ, कितना दे रहा है वास्तव में, उसकी देन जो है ना कितना दे रहा है, कितना हमने वेस्ट किए उनकी देनों को। एक एक आदमी अपने उसको देखे, एक एक आदमी अपने उसको देखे, सब करते हैं ये। हमारे गुरुजी ने भी ये बात कही एक बार कि कितना इस शरीर को घसीटा है, ऐसे उन्होंने इस शरीर को कितना घसीटा है, तो ये तो इसका क्या बिगड़ना था, ये वर्षों वर्षों तक भी, पर इस शरीर को कितना घसीटा है, तो जब तक अज्ञान की अवस्था रहती है तब घसीटते ही हैं सभी। जी तो हम यदि अपने एकदम पूर्ण मन की शांति में जिए ना, बिल्कुल शांति में शुरू से अंत तक, जैसे आदमी जीवन के उत्तरार्ध में जो ज्ञान की स्थिति है, यदि 5 साल की उम्र में उसको मिल जाए वो ज्ञान की स्थिति, और फिर वो जीवन जिए पूरा, मैं अपने लिए कह रहा था कि तो यदि ये और मजबूत कर लेंगे इसको स्थिर होने की कामना है तो जी नहीं तो, तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। 5 साल की उम्र में जो है ना वो ज्ञान मिलना चाहिए जो 60 साल को के व्यक्ति को प्राप्त होता है। फिर देखो संसार का भी, और ये ऐसे लोग ही हैं जिन्होंने कुछ किया है, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद जैसे, स्वामी दयानंद वो ज्ञान की दृष्टि से देर में हुआ है, ज्ञान की दृष्टि जो है वो तो देर में ही मिली है, पर संत ज्ञानेश्वर शंकराचार्य जैसे लोग हैं इनको बहुत ही जल्दी मिल गया। वामदेववत इन दोनों में भी देखें तो ब्रह्मनिष्ठ का अधिक महत्व, रामायण कृष्णमूर्ति आदि को ब्रह्मनिष्ठ मानते। सुमत का अर्थ स्वयं होता है, उपप्रागात सुमन्वे अधाई मन्ना उपप्रैतु, प्रागात का अर्थ है प्रैतु, माम स्वयं यन्मे मनो अधाई यज्जेन इति अश्वमेधिको मंत्र। उपप्रागात सुमन्वे अधाई मन्ना देवानाम आशा उपवीत पृष्ठा अनु एनम विप्रारिषयो मदन्ति देवानाम पुष्टे चक्रिमा सुबंधुम। अश्वदेवता है मंत्र का, मे मन में अधाई, मेरा मन जिसका ध्यान करता है, मे मन में, मेरा मन में का अर्थ कर दिया मन, अधाई ध्यान करता है, सुमत उपप्रागत वो अभिलषित पदार्थ जिस राष्ट्र यज्ञ से स्वयं प्राप्त हो जाता है, वीत पृष्ठा सत्य ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाला विद्वान, देवानाम आशा उपाय जिन राष्ट्र यज्ञ के देव जनों की आशाओं को प्राप्त करता है, एनम अनु विप्रा ऋषया मदंती जिस राष्ट्र यज्ञ को पाकर ब्राह्मण ऋषि लोग प्रसन्न रहते हैं, देवानाम पुष्टे सुबंधुम चक्रिमा देवजनों की परिपुष्ट उस राष्ट्र में, सुबंधुम चक्रिमा सबके साथ बंधुवत उत्तम व्यवहार करने वाले मनुष्य को हम राजा बनाते हैं। कुछ पूरा पकड़ में नहीं आया, मनमय का अर्थ मनस कर दिया है, ये तो नीचे भी दिया इन्होंने, अधाई का अर्थ अध्यायी, वीत पृष्ठा जो विद्वान ऊपर ऊपर के ज्ञान से परे हो, वीत पृष्ठा और उस तत्व की गहराई तक पहुंचने वाला हो जो वीत पृष्ठा कहेंगे। उपप्रयतु माम सुमत्कार स्वयं किया है, यन्मे मनो अध्यायी, कल एक बार देखते हैं इसको। ओ